Drink till efterrätt, rakt över skalet. Drink till efterrätt, vi får lunda. Det är som sagt, drink till efterrätt, rakt över skalet.